nie pamiętasz już, co znaczy dobry sen. Nie masz czasu na niepewność ani lęk. Wiem, że jesteś sam, nic nie musisz mówić. Wiem, że jesteś sam. Pewnie teraz nie najlepszy na to czas, ale dzisiaj potrzebuję twoich rad. Dzisiaj proszę cię, ten jeden raz zatrzymaj się. Ten jeden raz stań tuż obok mnie. Dziś czuję, że brak mi sił. Ten jeden raz bądź blisko mnie. Poczuć mi daj, że to wszystko. Bez kolejki przyjmij mnie.